Працяг успамінаў настаўніка і заснавальніка Гудзевіцкага музею Алеся Белакоза, чытае аўтар. Пасля вайны арыштавалі аднаго невінаватага чалавека, другога, трэцяга. Мне гэта не спадабалася, і я вырашыў пачаць нейкую барацьбу супраць таго ладу, які так недобра абходзіўся з нашым мясцовым насельніцтвам. Спачатку, не помню ўжо з якой кнігі, выразаў на польскай мове такі заклік змагацца з бальшавізмам. І наклеіў яго на мосце там, на перылах. Праўда, назаўтра знік і мой заклік. Тады я выразаў на гуме сказ, дакладна не помню, але здаецца, это было так. Змагайцеся, беларусы, змагайцеся за сваю незалежнасць. І адціснуў, можа, экземпляраў 100 ці 200, не памятаю, колькі іх было, і паехаў з гэтымі лістоўкамі ў Менск. Едучы па дарозе, час ад часу заходзіў у туалет, адчыняў акно і кідаў па некалькі лістовак. З цягніка кідаў. Рана пастухі выганяюць кароў і знойдуць іх. Астатнія завёз у Менск, заходзіў у кватэры, кідаў у скрынкі для лістаў, памятаю, раскладаў за кіёскамі, прыцісну крышку якой цаглінкай, грузаў тады было колькі хочаш, бо разбіты Менск быў увесь. І вот такім чынам распаўсюджваў, але трэба ехаць да хаты. Білетаў нема. Калі цягнік падышоў да станцыі, усе кінуліся да цягнікоў, усе без білетаў. Ну і я кінуўся, учапіўся на буферах, ад'ехалі, можа, метраў 400, цягнік акружыла міліцыя, нас усіх пазабіралі, завезлі, завялі мяне ў міліцыю. Калі я ад'язджаў у Мінск, то сын святара Жалезняковіча, Мікалай, папрасіў у мяне, каб я яму купіў пугач, пісталет і коркі да пугача, 25 коркаў. Купіў я гэты пугач, купіў тыя коркі, і вот завялі мяне ў міліцыю, а я баюся, што ў мяне там у кніжках, можа, гэтыя лістоўкі засталіся. Не дай Бог, яны знойдуць, то гэта ж будзе турма. Лейтенант міліцыі дастаў пугач. О, какая птіца! Ну, але потым разабраўся, што гэта не сапраўдны пістолет, а пугач. Я яму даў корак, ён забіў, выстраліў, не было выстралу. Тады ён накрышыў серкі туды яшчэ і зноў выстраліў. У яго руках толькі ручка засталася. Пугач разарвала. Ён мне кажа, ведае, што нарабіў я табе тут убытку, ідзі ты да хаты. Я пайшоў, а тут сонейка засвяціла так, прыпарыла, а ў мяне-то 23 коркі засталіся у кішэні. Іду, і відаць ад трэння гэтыя коркі ўзарваліся. Узарваліся коркі, тут адразу каля мяне міліцыянер. Хто страляў? Думаю, пацягнуць ізноў, а ў мяне ж тыя лістоўкі. Дык я гавару, во, пабег туды. А как вот выглядаць? Кажу, рыжы. Не ведаю, што рыжых людзей вельмі рэдка сустракаецца, дзе ж ён знойдзе рыжага. Пабег той міліцыянер шукаць рыжа, а я ў другі бок уцёк. Пераначаваў пад плотам. У вакзал не пускалі. Назаўтра ўжо я меў вопыт. Я адышоў метраў з 600, і калі міліцыя акружыла цягнік, як ён ад'ехаў, то пачакаў, як усіх павялі. Тады залез на буферы і даехаў да Баранавіч. Праўда, недзе каля стоўбцаў выйшла правадніца і запрасіла мяне ў вагон, бо вельмі холадна было. Так скончылася першае маё выступленне такое. У 49-м годзе ўжо мне ўдалося дастаць шрыфты з газеты «Гродзенская праўда», і я друкаваў ўжо больш экземпляраў. Надрукаваў верш. Верш не мой, я яго вычытаў у кніжцы па гісторыі Беларусі. «Беларусь учора і сяння». Там быў такі верш. «Паўстань, мой любы селянін, паўстань супроць савецкай улады, за зброю бі, хай згінуць гады, дык ты не бойся і не трусь, ратуй ма нашу Беларусь». Падгаварыў яшчэ двух хлопцаў і пайшлі мы расклейваць гэтыя лістоўкі ў Гродні. Расклейвалі на стэнды рэкламныя, на будынкі, заходзілі ў пад'езды, раскідалі ў скрынкі. А нарэшце прыйшла фантазія нам на будынак міліцыі наклеіць такую лістовачку. Наклеілі, але тут за намі увязаліся трох міліцыянераў. На плошчы Леніна дабеглі мы да мосціку, а там унізе гарадничанка – тысяча. Мы туды і там па сцежачцы да самага гэтага амаль будынка архіва. Крыху не даходзіш таго будынка, у доліку, у яме стаяла хатка, а я ў той хатке кватыраваў. Мы вот у хатку ўсё шмыгнулі, святла вядома не запальвалі, і нас ніхто не знайшоў. Так і абышлося. Пасядзелі гэтыя хлопцы, мусіць, гадзіну. Тады пінжакі пакінулі ў мяне і ўжо ў рубашках, каб інакш выглядаць, пайшлі да хаты. І так па сённяшні дзень усё не раскрыта, але я даведаўся, што пасля гэтай нашай акцыі у Гродні арыштавалі многа людзей. І падумаў, ці ёсць сэнс, мы ж гэтым нічога не зрабілі, а колькі невінаватых людзей папалі ў турбы з-за гэтага. І больш я такімі акцыямі не займаўся. Другая сусветная вайна для многіх прынесла вызваленне. Чаму? Везлі бы людзей без конца у Сібір, каб запалохаць. Везла б іх і везла бы. Вёскі апусцілі бы, гэта вядома. Многія ведалі, што іх вывезуць, і ўспрынялі прыход немцаў як вызваленне. Ну, потым пераканалі, што таксама акупацыя і вельмі жорсткая акупацыя, нічуць не лепшая за польскую ці савецкую. У 1939 годзе пачалі ўзнікаць канфлікты паміж Нямеччынай і Польшчай. То немцы патрабавалі вольны горад Гданьск аддаць ім, то прад'яўлялі яшчэ большыя прэтэнзіі, то адзелі вязняў у польскае ваеннае адзенне, а пасля даказвалі, што палякі напалі на нямецкі памежны пост, усіх тых перабілі, вязняў. Вайна пачалася 1 верасня 1939 года. У нашай хаце размяшчаўся штаб кавалерыйскага дывізіёна, а магчыма і большыя ваенныя адзінкі, бо было каля 6 афіцэраў. Каля 13 гадзін над Гудзевічамі на вялікай вышыні з'явіўся нямецкі самалёт-разведчык. Адзін з польскіх афіцэраў захацеў яго збіць з карабіна машыновага. Гэта крыху большы кулямётчык за сучасны аўтамат. Мая матуля павісла на стволе кулямёта і з крыкамі «Не дам знішчаць хату!» прыціскала ствол да зямлі. Афіцер разваваўся і нават хацеў застрэліць матулю, але майор, старэйшы па званні, забараніў таму неразумнаму афіцэру страляць. Ён сказаў: «Гэта толькі разведчык. Калі мы выявім сябе, то ад нашай адзінкі застануцца нулі». Асабліва трывожна было вечарам. Тата кажа: «Вайна – гэта пажар, голад, голад. Давайце закапаем скрынку сала, цёплае адзенне, і калі і згарыць хата, то будзе за што хоць рукі зачапіць». Яму тата выкапаў днём, а вечарам вынесці скрынку з салам, кажухі, бурку, коўдры. Усё гэта пакрылі вырабленымі авечымі аўчынкамі, цыратовым плашчом, абгарнулі саломай, зверху накрылі цыратовымі абрусамі, бляхай. Вельмі трывожна было, бо ў чарнаце ночы відаць былі зарывы над Белостокам, над Гароднай, над Ваўкавыскам. Дрыжэла зямля ад выбухаў. Тады думалася: «Божа, як было добра без вайны! Цемень, зарыва, узрывы магутных бомбаў, таямнічасць моманту, усведамлення блізкай гібелі сваіх хатніх, знаёмых, родных наганяла жах». Верачка, моя старэйшая сестра, запыталася: «Ці цяпер ты мог бы аддаць жыццё за Беларусь?» «А дадаў бы», стукаючы зубамі ад хвалявання і жаху, адказаў я. Гэта была праўда. Гэтага абяцання я не забываўся ніколі. Абяцання сваёй сястры, шчырай беларускай патрыётцы. У самыя цяжкія моманты яно мне дапамагала, давала сілы, падтрымлівала, натхняла, не дазваляла спакойна глядзець на знішчэнне роднай Беларусі. Калі 17 верасня 1939 года даведаліся пра тое, што заходнюю Беларусь зоймуць савецкія войскі, асабліва цешылася Верачка. «Цяпер ужо ніхто не будзе забараняць нам размаўляць на роднай беларускай мове. Цяпер ужо усе навучальныя установы будуць беларускія. Цяпер не будуць вызваляць з працы за тое, што ты беларус. Не будуць забараняць беларусам гаспадарыць на сваёй зямлі, купляць зямлю. Цяпер ва ўсіх установах усё будзе па-беларуску». Тата меў вельмі мала зямлі. 4 гектары на двух братоў і сястру. А таму у першай палавіне 20-х гадоў 20-го стагоддзя паехаў у Бразылію, каб там зарабіць крыху грошай. Усіх, хто ездзіў у Амерыку, у нас называлі амерыканцамі. Гэтага было дастаткова, каб нашу сям'ю не прынялі ў калгас і запланавалі на вываз у Сібір, на гібель ад холаду ды голаду. У 1941 годзе 22 чэрвеня тата разбудзіў матулю, прачнуўся я. Немцы бамбяць аэрадромы у Барысаўшчыне, Чарлёне, Росі. Афіцыйная прапаганда пераконвала, што гэта ваенныя вучэнні. Тата, фронтавік першай сусветнай вайны, пераконваў, што баявыя бомбы ў час вучэння на сваю тэхніку не могуць кідаць. Паколькі не было паведамлення, што пачалася вайна, то ўсе сяляне сядзелі каля радыёпрыёмніка. Такі быў адзін прыёмнік у вёсцы. Наглоснік тады казалі, то значыць усе маглі чуць. Англічане аб'явілі, што пачалася вайна, сабраліся сяляне, слухалі, нарэшце ў 12 гадзін выступіў молату і аб'явіў, што немцы пачалі вайну. І вось калі толькі аб'явілі, што пачалася вайна, сяляне ўсё пойдзем разбіраць калгас. Больш асцярожныя пераконвалі хлопцы, што вы робіце? Тут было зажменю збожжа ў труму садзілі, а вы калгас хочаце разабраць. Гэта ж хто яго ведае, як будзе з тваёй вайною? Калі застануцца саветы, нас усіх расстраляюць. Не разабраць і ўсё. За 2 гадзіны калгаса не было. Хоць мы не былі ў калгасе, але ў нас савецкая ўлада рэквізавала парнік, вагу вялікую, бочку ацынкаваную. Тата ўзяў тачку, паставіў на тачку вагу, парнік, а я каціў бочку. Так што і мы прадзялі ўдзел у разбіранні гэтага калгаса. Тое ж самае было і з суседнімі калгасамі. Так што, напэўна ж, людзі вельмі не жадалі калгасаў.